dzień, wiatr posprząta liście, nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, łza na oku wyschnie, zapamiętaj jedną z chwil. Posprząta liście, nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, ja ucanę w Wiśle. Zespół Lorraine prosił mnie, żebym wybrał utwory na singla przed wydaniem jeszcze płyty. I właśnie Wisła była jednym z tych, które ja wytypowałem na singla. No i słucham tego utworu z dużą przyjemnością do dzisiaj. Lorraine, a wcześniej Marcin Łazarski oraz grupa Harlem. Miesiąc, mijają lata. mija. Mija miesiąc, mijają lata. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. musi raz skończyć się. Biegnę do ciebie, szukam twych śladów. Kiedy odchodzisz, to była zapowiedź bardzo przyjemnej nowej płyty grupy Kramer, która zresztą swoją drogą nigdy nie powstała. A Kramer był zespołem, który zapowiadał się jak najbardziej bardzo, bardzo dobrze. No i szkoda, że gdzieś tam to przepadło. Kramer, a wcześniej Michał Kowalonek, a także Maciej Balcar. Przyjdzie także po mnie, zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, zanim odejdę stąd na zawsze.

tylko dla siebie. A wkoło tak wielu biednych i chorych, tylu ludzi w potrzebie. Sprzedaliście mój kraj pod osłoną nocy. Kłamstwo i manipulacja, jak fałszywi prorocy. Nie tak umawialiśmy się. To co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. Nie dajmy się ciągle dzielić. Jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Już dawno przelał się goryczy kielich. To oni, co byś widział we mnie wroga. Jeden cel to szczęście dla bliskich. Jeden Bóg, on stworzył nas wszystkich. Jedna krew, tak często przelana na darmo. Na przykuli będziemy jedną armią. Uważaj, byś nie stracił głowy. To jazda po polu minowym. Tak trudno jechać bez nawigacji. Nie chcę być kolejnym zaginionym w akcji. Nie tak umawialiśmy się. To co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. To co dzisiaj mówię tu, oto dzień powstania ze snu. Braci, siostro, czy puszczą to w jakimś radiu. Tu nie zostanie kamień na kamieniu. Już ostra siekiera czeka przy dniu. Lepiej skumaj to już człowieku. To tak jakbyś do słonia strzelał ze śrutu. Tu sami bankruci, nikt nie spłaci długu. Ja biegnę, aż mi brakuje tchu. Niekwestionowany król polskiej muzyki reggae, czyli Darek Malajonek. Ale to były dwa zespoły, bo było Maleo Reggae Rockers, ale także był zespół Hołk. A to wszystko w Trójce i w Nocnej Polsce. Christ. It's you I'm waiting for. This time I'll do it right. I need you more than more.

mów do mnie jeszcze. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Tytułowy utwór z płyty właśnie chyba najfajniejszej w karierze grupy Chłopcy z Placu Broni. Wcześniej Pustki oraz zespół Kolasz. I to była Nocna Polska. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będą, o, jakby ich nie było, Brodacze, Life Act. Thank you. pogoda.